visele voastre. Vine Domnul, nu mai face să aștept. Dacă ai ști cum este Domnul, inimii ce-mi bate în piept. Visele voastre, vine Domnul, nu mai face să aștept. nimicitoare, frumoasă și iubitoare. Ce frumoasă e mândra mea, nu-i a ta însoarta ea. Harnică și muncitoare, frumoasă și iubitoare. Așa e dragostea curată, dragostea adevărată. Ea ți-aduce bucurii și casă frumoși copii. Și ca să frumoși copii.